Lat Lapurdiko Arraun taldeko lehendakaria, Vicente Etxegarai, egunon. Egunon. Bilana baino gehiago pilpilean da, bilana behar bada ondotik eginen da, baina ala, aste buruntan bururatuko da lehen fasea, erranen dugu, agian bigarren bat izanen da zuentzat, bigarren mailan arizistela horretaraziko dugu, KAE bat izeneko maila. Lehenik jaz horretzen gira, bis segundu gatik etzineztela goi mailarat igan, bo, berri zerri hona izan entzen, eta Balentria, jadanik Balentria da maila hortan egoitea eranen daukuzu behar bada. Gibelapenarekin orain, lortu bazinute hori, ze maila emanen zinuten, zure ustez, oberenekin Euskal Eskola Bel Ligan? Hori galdera deja, hasteko. Egia erran, bertze maila bat goiko mailan ibiltzeak, gauzak aldatzen ditu hainitz, ikusi dugu hor, diaz gure aurkariak izan ziren San Pedro eta Bue Ugaliziarrak anibili direla, eta aurten Maleruski haientzat azken postuetan ibiltzen direla. Beraz hor ikusten alda Oska handi bat dela, ala ere bi ligen artean. Nola ibiliko ginen errateko hori biziki zaila da. Segurki dola baita, ez dakigu aintzinetik gauzak nola iraganen diren, eta behar bada horiek baino hobeki ere egiten alko ginoen. Baina segur dena da igo baginen proiektuan zerbait aldaketak ere eman beharko genituela, eta beraz hori aintzinetik ez da erraten al. Proiektua ez da aldatu behar badat, baina entrenatzailea bai, aipatuko dugu istantean, eta horretan egiten ginuen bezala, biherren mailan segitzen duzue, ama bietarik amalaugarren ziste, eta joan den aste buruan, biherren bururatu zinuten, berriz jakinmina pisteko, sailkapenean erranen dut, laugarren ziztera, sailkapen agusian, ama bietatik, eta atzo, horzegunean, bosgarren plentzian, bosta emaitza txarra, baina obeki egit bazinute pundu gehiago izan entziren, guai, zenbat estropada gelditzen dira, eta ze xantza duzue? Orduan, konkretuki hor bi estropada ditugu liga bururatzeko, beraz igandeuntan bukatuko da. Eta bi estropada horiek jokatuko dira larun batean eta igandean. Beraz ditugu egiazko bi finalak guretzat, zeren lehian gira hor playoffeko lekua irabazteko, naiz ez den hola elburu nagusi bat, guk nahi ginoen lehen lauetan izan, eta ari gira hori defenditzen. Playoffa hor txedugu, puntu batean, atzo goizean estropada intzin playoffan ginen, beraz atzoko estropadaren ondotik hor puntutxo batzu galdu ditugu, eta xanturtzi pasada gure intzinerat puntu batengatik. Beraz hor dugu erronka, bi final horietan, bi estropada horietan, puntu hori irabaztea eta xanturtzi pasatzea. Hala, simple da, amabi ziste, eta lehen egiten bada amabi puntu badira, eta gero azken egiten bali bada puntu bat. Hori da. Hori da? Bai, hala. Bez, hala, eta puntu batetara duzu irugarrena, duzue, bez, playoffak hor dira, atarian ziste. Erran behar da, hala ere, petio administratibo bati esker, baduzuela esperantza oraindik, zumaiak petio administratibo bat egin baitu, esplikatzen alduzu? Bai, hala da. Hor, beti esplikatu izan dugu eta arauak hori nahi du. Amabietarik lehen biek dute parte hartzen igotzeko playoff hortan. Beraz, paperea begiratzen badugu, aurten litzateke, beraz, lehena San Juan eta bigarren Zumaia. Eta gu, beraz, ari gira lehian hor irugarren postuaren zat. Eta aurten, irugarren postu horrek, baimena emanen liguke playoffera igotzeko, Zumaiak ez baitu playoffen parte hartzeko hori eskaera egin behar zen momentuan. Dosier bat behar zen bete edo hori da, bat eta... Bi ligak lotuak dira konbenio batzen bidez, bai lehen maila eta gure aurtengo liga. Eta bi liga horiek batetik bertzera pasatzeko, badira administrazioa dau batzu, dosierak betetzeko eta Zumaiak iduriz ez du hori bete. Txapelketa hasi aintzin, ama biek galde hori egiten altzin duten. Adibidez, azkena da Orio, CRO Orio, baina egiten altzuen galdea eta ama bigarren izanik ere. Hori da. Galdea egina da eta... Hori da, bada kirol arlokoa, sailkapena, eta bada arlo administratiboa. Eta uste dut aurten lau dugu bostek eman ginoela izena playoffentzat. Ados, realistak dira aurri ikuspenak ala ere. Zumaitzuek badakite ez direla izanen aintzinetik. Zumaiako arduradunek, ez dakigu nahi tara edo antzi duten edo... Hori da, haiek diote ofizialki prentxan hasteko hori, petio administratibo bat izan dela. Jasko denboraldiaren konparatuz, egiten ginuen behar bada proiektu ez dela aldatu, entrenatzailea bai, erran behar da San Juanek, ba, San Juan aski biltz, ongi biltzen da horretan, kasik dena irabazten du, bi salbu, egiten zin autan, bi estrobat salbu, eta azpi magatzeko da, Joseba Fernandez, lateko entrenatzaile ohiak, jasko entrenatzaileak, berak dituela San Juanekoak trebatzen, zer du pasatzen den lekuetatik, oi hartzun berezia duke gizon horrek? Ah, hori ez dakit, hori bilana behar bada egiten alko da urte batzuen buruan ikusteko zein entrenatzaileek duen eraginkortasun handiena pasatzen den tokietatik. Asteko egia da joanen urtean gurekin ibilizelarik denboraldi aparta egin ginola. Bo, entrenatzaileak badu bere eskua segur, baina ez dakendu behar ere gibelean arraunariek iten duten lana eta prestakuntza. Gure kasuan gu gira beraz talde gazte bat, gazte bat, berri bat, eta urtez urte bere esperientzia irabazten ari dena. Lotua izan daiteke noski entrenatzailearekin, entrenatzaile bakoitzak ekartzen dituen bere jakitate, bere teknikak eta abar. Baina uste dut gehiago lotua dela hori taldearen maturitateari eta poliki-poliki esperientzia irabaziz egiten diren paus horiek. Noiz sortu zen Lapurdiko arraun taldea? 2017an izan zen lehen demoraldia. Baina erran behar da urdioko elkartetik heldu dela, edo parte dela? Bai, orduan hori da, baliatzen dut hori aipatzeko justuki Lapurdi aipatzen dugu, baina gibelean badira bi elkarte nagusi proiektu hori bultzatzen dutenak. Alde batetik beraz aipatzen zuen Donibane Ziburuko urdioko, arraunlariak elkarte horrek formatzen baititu gaur egun, gazte mailetan, eta logistika mailetan ere urdioko kainitz laguntzen du, bai furgonetak, erremorkak eta usteko. Eta ibai aldek ere, angelun, arek ere materiala uste baitu eta zonbait arraunlari handik heldu baitira. Taldeak aipatzeko, badakit laten izan da emazte talde batez? Bai. Hala, etzuen iraona, ez zen askin eskarik? Iraun behar zuena, zen pixka bat nola erran belaunaldi baten proiektua, eta baginekien belaunaldi horrek utziko zuela zonbait urteren buruan. Adin batetik goiti arraunariek utzi behar baitute, eta hori gertatu zen. Eta ez ginuen hor bapatean gazte nahiko hori osatzeko neska horien geldialdiak, eta horregatik gelditu zen. Aipatzen da, artetan, berriz zergatik ez, berriz plantan ezari zuen artean? Bai, bon, elkarte mailan momentuz latetik ikusten dugu hori pixka bat proiektu epe ertaineko proiektu bat bezala, epe laburrekoan ez dugu ikusten, epe ertainekoan zergaitik ez, zenbat dira ala ere arraunari neska batzu entrenatzen direnak, gogoa dutenak hori traineru baten osatzeko, baina kopurua behar da, eta hori, beraz, kopurua izatean zergatik ez. Hala, badira Lapurtak arraunlari trebeak aipatu ditugu jadanik jaz eta aurten ere, bai. Aipatzekotan Maider Berreo, irabazi duena liga, jadanik bere taldearekin, Donostiako arraun lagunak elkartearekin, naiz eta ezten bukatua egino, eta Orion ari da Ainhoa Etxenike, eta badira beste Lapurtak batzu, anzten badali madut? Badira bi, beste bi arraunlari, Amaia Pesetxea eta Lutsi Paskazioa ari dienak Zarauzko arraun elkartearekin. Beraz, aurten ere baditugu lau arraunlari ari dienak hegoaldeko tostetan. Eta baditugu etxean ere urdiokon, bertze arraunlari batzu ari dienak, bertze maila batzuetan edo bertze kategoria batzuetan, junioretan, adibidez, eta horiekin esperantza dugu hemendik urte batzuetarat osatzea zerbait. Nik uste nuen gazte izan behar zelaz eta kirologek hainitz galeiten du, sasoi betian eta intzin ere zazpi egunetarik sei pasatzen dira edo entrenatzen edo itsasoan edo ibaietan. Erratazu aparte bataz besteko adina, azteko goi mailan izan gizonetan edo ez dela gaztea, oita ama urtetik goiti, onda, kirol bat hainitz galeiten duena profesionala izan gabe. Hori da, pixka bat, desberdintasuna kirol profesionalikin? Bai. Uste dut dela kirol bat, izango dira bertze batzu, baina nola erran odolean sartzen zaizun kirol bat dela, eta azkenean izan emezortzi urte edo goita mar urte, odolean duzularik, ala, segitzen duzu. Egia da ez dela beti egez, disponibilitate aldetik, familia, lana eta denak ordirelarik. Ala ere ikusten da kirol ikuspundutik, goi mailako taldeetan, bat azbesteko aski gora dela, goita mar urtetik goiti dela gehienetan. Ogoita ma bi, ogoita ma bost urte bat azbesteko, beraz badia berrogoi berroita bost urteko ahamlari on batzu oino. Eta gazteak sartzen dira poliki-poliki, gehienetan, ogoita bi, ogoita iru urteetan, hori, talde handi horietan. Eta beraz uste dut azkenean, traineru batean, gehienek hartzen duenak da gaztetasuna eta esperientziaren arteko lotura hori. Behar dira gazte batzu. Haien bizitasuna, haien freskotasuna, disponibilitatea hori hor baita. Eta behar da esperientzia ere. Zinez, goela batzuetan izan itxasoan edo tentxo pixka delarik eta behar da hori kuadratu eta uste dut ustarketa horrek ekartzen duela benefizioa. Bururatzeko, bi estropada badira aste buruntan erabaki garriak egandugu. Igandian Bilbon eta larun batean? Zarautzen. Eta igande jatxeinak iren dugu, segituko duzen playoffetan. Edo sasoina bukatuko den, naiz eta kontsa izanen den, Donostian. Hori da. Noiz da kontsa? Mendik amak egunen buruan, aste azkenez. Kanporaketak. Hori da, kanporaketak. Untsa. Bixente Etxegarai, mire esker, aize hon, ez dakin nola egan. Bai, mire esker.